มีนักโทษกลุ่มหนึ่งถูกฝังก็ออกจากคุกมาแล้วก็มีทั้งอาวุธทั้งทัพสัมภาระอะไรต่างๆออกจากคุกกันมาต้องเป็นหลายพันคนนะแล้วก็กำลังเดินทางไปยังแม่น้ำคงคาทุกคนเลยเพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพันนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่อยู่ในนิทานชาดกบ้างหรือว่านิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในเรื่องราวที่ท่านยกเป็นชาดกหรือบทแห่งธรรมะอันใดหนึ่งขึ้นมาก็จะต้องประกอบหัวข้อประเด็นแม่บทธรรมะเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านมีการแยกแยะส่วนของข้อมูลต่างๆให้เห็นได้ชัดเจนนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจทั้งในทางลึกและในทางกว้างการที่เราแยกแยะส่วนที่เป็นคำอธิบายด้วยส่วนที่เป็นแม่บทด้วยเพื่อที่ให้เราไม่ลืมรากคุณผู้ฟังไม่ลืมพื้นฐานแต่ให้มีหลักการมีแนวทางที่ถูกต้องในการศึกษาในการทำความเข้าใจแล้วนำมาให้เกิดการปฏิบัติทำได้จริงซึ่งจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แล้วในช่วงของนิทานพรรณนานี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของมโหสถซึ่งในซีรีส์นี้ก็เป็นซีซั่นที่2แล้วในซีซั่นที่2ที่เป็นการรบทำสงครามกันระหว่างพระเจ้าวิเทหราชฝ่ายกรุงมิถิลากับพระเจ้าจุลนีฝ่ายนครปัญจาละโดยในการรบที่พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยกองทัพอีกทั้งหมด18กองทัพของเหล่าพระราชาทั่วชมพูทวีปนับรวมได้101องค์ต่างมาบุกที่กรุงมิถิลาโดยมีพราหมณ์เกวัตตะเป็นคนวางแผนให้เนี่ยได้พ่ายแพ้กลับไปไม่เป็นท่าเลยหมดรูปจนกระทั่งเวลาผ่านไป1ปีตอนนี้เราทบทวนเรื่องราวในเอพิโซดก่อนๆสักนิดหนึ่งนะท่านฟังนี่ก็จะเป็นเอพิโซดที่4ในซีซั่นที่2หลังจากพ่ายแพ้หมดรูปเวลาผ่านไปปีหนึ่งความแค้นมันยังอยู่ในจิตใจของอาจารย์เกวัตตะก็จึงได้วางแผนนารีพิฆาตเอาไว้โดยให้พระเจ้าจุลนีทำทีจะยกลูกสาวคือพระนางจันทีให้พระเจ้าวิเทหราชได้แต่งงานด้วยการวางแผนของอาจารย์เกวัตตะในครั้งนี้ก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยคราวที่แล้วนี่ไปพูดความลับกันในป่าก็ถูกนกแก้วของมโหสถขี่ใส่ปากให้คราวนี้จึงมาพูดกันในห้องบรรทมมีแค่นกสาลิกาของพระเจ้าจุลนีเท่านั้นที่รู้พอวางแผนกันเรียบร้อยให้นักประพันธ์ดำเนินการตามที่ตกลงกันเอาไว้รู้ความที่พระเจ้าวิเทหราชกินเหยื่อเบ็ดแล้วก็ทรงเกวัตตะไปเป็นเหมือนสายที่จะดึงมาโดยให้ไปกำหนดฤกษ์แต่งงานต่างๆแล้วก็จะชวนมโหสถมาให้ด้วยแต่มโหสถนี่รู้ทันไม่ให้เห็นแม้บ้านเมืองว่าบ้านเมืองมีการวางยุทธศาสตร์อย่างไรแม้อาจารย์เกวัตตะมาเจอมโหสถจะชวนกลับไปเตรียมการที่เมืองปัญจาละด้วยกันไม่ได้แม้แต่สนทนากลับถูกลูกน้องคนรับใช้ของมโหสถนี่แกล้งด้วยซ้ำแกล้งผลักให้เอาไม้ตีบ้างทำท่าทางเลิกลักใส่บ้างอาจารย์เกวัตตะนี่อยู่ไม่ได้เลยเอาแผนที่ว่าจะชวนกลับมาไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยพระเจ้าวิเทหานี่ติดกับแล้วชักชวนให้เดินทางมาแล้ว มโหสถนี่พยายามจะบอกพระเจ้าวิเทหราชอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่เชื่อไม่ยอมฟังหวังจะได้สาวงามอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จึงต้องหาข่าวโดยการส่งนกแก้วไปว่าเรื่องราวนี้จริงเป็นยังไงได้ความจริงจากนกสาลิกาโดยการส่งนกแก้วนั้นไปล่อลวงหลอกถามมาพยายามจะเปรียบเทียบบอกยังไงให้พระเจ้าวิเทหราชรู้ถึงความนิ่มเป็นกับดักเนี่ยจะเหมือนกันกับปลาถูกเหยื่อเบ็ดคือเห็นเหยื่อแล้วคิดว่าเป็นอาหารแต่จริงๆมันเป็นเหยื่อที่ข้างในมันเป็นเบ็ดหรือว่าเป็นเหมือนกวางที่จะไปติดกับดักของนายพรานโดยการเอากวางตัวเมียมาล่อกวางตัวผู้โอ้ยอธิบายกันยังไงก็ไม่เข้าใจก็จึงจำเป็นที่ว่างั้นต้องล่วงหน้าไปก่อนไปทำการสร้างอุโมงค์ในวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างอุโมงค์ทุกฝั่งโดยการเตรียมการของมโหสถก็เอาทั้งคนเอาทั้งของไปมากมายเลยทุกฝั่งโดยเริ่มจากว่าให้เปิดเรือนจำโดยเอานักโทษที่ว่าใกล้จะหมดโทษแล้วเนี่ยให้เปิดออกมาแล้วก็ให้อิสระซะโดยสั่งให้ปลดโซ่ตรวนให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้เป็นทหารที่จะติดตามไปด้วยเพื่อที่จะทำการขุดอุโมงค์เพราะว่าการขุดนี้ต้องใช้งานหนักต้องใช้คนที่มีความอึดถึกจึงเอาพวกนักโทษเนี่ยมาก่อนแล้วก็ให้เตรียมช่างทั้งหมด18เหล่างานมีช่างไม้ช่างเหล็กช่างหนังช่างศิลาคือช่างหินช่างวาดเขียนช่างอิฐต่างๆเป็นต้นทั้งหมด18สายงานไปด้วยแล้วก็ยังทั้งจอบเสียมขวานอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้สำหรับการขุดอุโมงค์เนี่ยให้เตรียมไปทั้งสร้างเมืองด้วยสร้างอุโมงค์ด้วยโดยทั้งคนด้วยทั้งของเป็นจำนวนมากท่านผู้ฟังเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วท่านผู้ฟังต้องนึกถึงสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้นนะคือถ้าเมืองของพระเจ้าจุลนีอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือเมืองของพระเจ้าวิเทหราชมโหสถกรุงมิถิลาก็อยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ขั้นกันอยู่ด้วยแม่น้ำคงคาตรงกลางในระหว่างทางที่เดินทางไปมันก็ไกลกว่าจะถึงแม่น้ำคงคาจากแม่น้ำคงคาไปกว่าจะถึงเมืองปัญจาละก็อีกไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ไปเนี่ยมโหสถนี่ก็ให้เตรียมการไว้สร้างหมู่บ้านไว้ทุกๆประมาณ1โยชน์หรือว่าจะมีระยะที่เขาจะกำหนดขึ้นสำหรับสัตว์คือม้าที่จะเดินทางได้เต็มที่โดยในหมู่บ้านที่กำหนดระยะเอาไว้นั้นก็จะมีช้างด้วยม้าด้วยเลี้ยงเอาไว้อันนี้คือวางแผนตอนหนีตอนกลับว่าถ้าหนีกลับเนี่ยเอาม้ามาเปลี่ยนตามหมู่บ้านเป็นผลัดเป็นผลัดแล้วก็ให้ม้าตัวนั้นพอมันเหนื่อยแล้วก็พักพอถึงที่พักเราก็ขึ้นม้าตัวใหม่เดินทางต่อไม่หยุดเลยเพื่อที่จะจังหวะหนีกลับถึงเมืองวิเทหราชได้โดยเร็วตอนขามาเนี่ยสร้างหมู่บ้านเอาไว้สร้างหมู่บ้านเอาไว้เป็นระยะจนถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาพอถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาทุกฝั่งมโหสถให้ช่างไม้จำนวน300คนเดินทางโดยเท้าที่ฝั่งนี้ของแม่น้ำคงคาแล้วก็ขึ้นไปทางตอนเหนือของแม่น้ำคือเดินบนบกเนี่ยแหละนะทุกฝั่งจะขึ้นสวนกระแสน้ำไปทำอะไรไปหาไม้มาไปเอาไม้มาจำนวนหนึ่งโดยการให้ต่อเรือขึ้น300ลำที่ทางตอนเหนือนั้นแล้วก็ให้หาไม้เนื้อเบาอีกจำนวนหนึ่งที่ทางตอนเหนือของแม่น้ำบรรทุกใส่เรือมาทั้ง300ลำนี่แหละแล้วก็ล่องมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่จะนัดหมายกันเอาไว้ก็คืออาจจะขึ้นไปทางตอนเหนือของแม่น้ำคงคาจากจุดที่พูดตกลงกันไว้อีกสักโยชน์หนึ่งได้ไม้ได้เรือแล้วเอามาแอบซ่อนไว้ณจุดที่กำหนดส่วนไฟมโหสถกับคนละพวกที่เหลือก็ขึ้นเรือข้ามฟากทุกฝั่งเรือข้ามฟากเนี่ยเขาก็ต้องแล่นทวนกระแสน้ำขึ้นไปสักหน่อยหนึ่ง พื่อที่จะไปถึงท่าที่จะขึ้นเรือฝั่งโน้นเพื่อที่จะไปเมืองปัญจาละโดยระหว่างที่อยู่บนเรือทั้งฝั่งมโหสถนี่ก็ทำการเขียนแบบคิดแผนไปในตัวว่าแบบของอุโมงค์นี่จะต้องกำหนดขนาดเท่านี้เท่านี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้มีทางขึ้นทางออกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ขนาดตรงนี้อยู่ทำอย่างนี้คิดแบบอยู่ในหัวไปด้วยเขียนแบบออกมาเพื่อที่จะอธิบายแบบเหล่านี้ให้ทั้งคนขุดให้ทั้งช่างไม้ให้ทั้งช่างหินให้ทั้งคนวาดภาพอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าใจแบบงานต่างๆนี้ได้พอไปถึงฝั่งโน้นผู้ฟังก็คือไม่ใช่จุดเดิมตรงกันที่เห็นเป๊ะจากตรงที่ข้ามมานะเพราะว่าเขาจะต้องเล่นทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีกนิดนึงพอขึ้นแล้วก็กำหนดจุดที่จะให้พวกช่างไม้มาจอดเรือเอาไม้ขึ้นกำหนดจุดเรียบร้อยมองเห็นดูที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งบริเวณนั้นคิดว่าจะเอาจุดนี้แหละเป็นปากทางอุโมงค์ที่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งเดียวกับเมืองปัญจาละเรามาพูดถึงดีไซน์ของอุโมงค์ที่โมโหสถดีไซน์ไว้กันสักนิดหนึ่งตามฝั่งเป็นอุโมงค์ที่ประกอบกับแผนการที่วางไว้ถึง3ชั้นโดยในอุโมงค์นั้นมีทางเข้าออกอยู่ทั้งหมดหลักๆคือ3ทางด้วยกันในทางแรกคือจุดที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่จะขึ้นเรือจุดที่2ก็คือเมืองที่จะสร้างใหม่ระหว่างริมฝั่งแม่น้ำคงคากับเมืองปัญจาละคืออยู่นอกเขตเมืองปัญจาละมาแต่ยังไม่ถึงแม่น้ำคงคาจุดที่3นั้นก็คือเข้าไปในปราสาทไปในเมืองของพระเจ้าจุลนีเลยในเมืองปัญจาละนั้นเลยคืออุโมงค์เนี่ยไม่ได้ลอดข้ามหรือทะลุแม่น้ำคงคาไปนะไม่ได้ลอดแม่น้ำอุ้ยถ้าทำได้ในสมัยนั้นนี่ก็เรียกว่าจะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเอาคิดว่าทำได้ตามในท้องเรื่องนี้สมัยนั้นเนี่ยโอ้ก็ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วแล้วในอุโมงค์เนี่ยก็ทำเป็นพระราชมณฑียนก็มามณฑียนเนี่ยหมายถึงห้องโถงห้องพระโรงที่ว่าแบบทำให้สวยงามอลังการต่างๆโดยมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆเอาไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คือหลักๆเอาโครงสร้างเป็นอย่างนี้พอกำหนดแบบแล้วก็ให้ฝ่ายหนึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคานั้นอีกฝ่ายหนึ่งของตัวเองพอเหมาะพอสมก็เข้าไปในเมืองปัญจาละโอ้ยมาฟังเลยพอชาวนครปัญจาละนี่ได้ยินว่ามโหสถมานี่นะชาวนครปัญจาละนี่เกิดความทั้งเอิกกระเรอตื่นเต้นโกลาหลแบบโอ้ยมันยังไงมายังไงจะยังไงนี่คือคนที่ทำให้คราวที่แล้วพระเจ้าจุลนีนี่ต้องหนีกลับมาผ้าคลุมท้องอะไรต่างๆก็ไม่ได้เอามาด้วยโอ้ยคนนี้เหรอเนี่ยเนื้อคนนี้เหรอเนี่ยคือแบบเฮกันมาดูทั้งเสียงเอตโรทั้งความโกลาหลอะไรต่างๆก็เริกมากในเมืองแล้วก็ในเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการป้องกันอะไรว่าเห็นเป็นยุทธศาสตร์ยังไงก็ไม่มีใครคิดแบบมโหสถไงมโหสถไปก็เห็นว่าเมืองไม่มีอะไรก็เข้าไปหาพระเจ้าจุลนีพอเข้าไปถวายบังคมแล้วสนทนาปราศรัยอะไรต่างก็จึงทำการแสดงความจำนงผู้ฟังแผนเนี่ยเขาก็ต้องไม่พูดให้ฟังก่อนไงตามในตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วว่าความลับเนี่ยอย่าเพิ่งบอกใครให้ความจริงเปิดเผยจึงค่อยบอกความลับขึ้นเรื่องสร้างอุโมงค์นี่ไม่พูดแน่นอนไม่บอกแม้แต่กับพระเจ้าวิเทหราชด้วยซ้ำพอมาพบพระเจ้าจุลนีแล้วก็ทำการปฏิสันถานกันท่านผู้ฟังอยู่ในกระบวนการทางการพูดใช่ไหมเขาก็ต้องมีการมอบสิ่งของอะไรต่างๆให้พระเจ้าจุลนีเนี่ยดีใจมากเลยที่ว่ามโหสถมาดีใจนี่ไม่ใช่ว่าดีใจที่มาเยี่ยมนะดีใจที่ว่าแผนการเนี่ยสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งว่าดึงเข้ามาแล้วเหมือนพรานเบ็ดเวียงเบ็ดที่เสียบเหยื่อลงไปปลาเนี่ยกินเบ็ดแล้วกำลังจะดึงตะขอเนี่ยเข้ามา ข้ามาแล้วส่วนหนึ่งนี่คือมโหสถอีกส่วนหนึ่งนี่คือพระเจ้าวิเทหราชมาถึงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจะจับฆ่าซะทั้งสองคนตายเสร็จแน่นอนในใจคิดอย่างนี้จึงดีใจมากดีใจมากแผนการของพระเจ้าจุลนีก็มีแค่อาจารย์เกวัฏฏะกับพระเจ้าจุลนีเท่านั้นแหละที่รู้โอ้โอ้มีนกสาลิกาด้วยโอ้โอ้มีนกแก้วด้วยโถแล้วก็มโหสถก็รู้ด้วยมโหสถมาคราวนี้วางแผน3ชั้นในชั้นแรกมาถึงแล้วใช่ป่ะทำการปฏิสันถารแล้วมอบข้าวของอะไรต่างๆแสดงความยินดีอ่ะก็มาแสดงเจตจำนงว่าต้องการจะมาเตรียมการซะก่อนจึงล่วงหน้ามาโดยการเตรียมการเนี่ยก็จะมาสร้างที่ประทับสร้างพระราชวังถวายก็จะเป็นญาติกันแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องมีบ้านที่ฝั่งนี้แล้วก็ต้องมีบ้านที่ฝั่งโน้นบ้านที่ฝั่งโน้นก็มีอยู่แล้วไงเมืองวิเทหราชส่วนบ้านที่ฝั่งนี้ยังไม่มีจะสร้างปราสาทราชวังเนี่ยเอาตรงไหนดีนี่มาปรึกษาการงานในเรื่องนี้โดยพระเจ้าจุลนีก็บอกอย่าเอาตรงไหนเข้าได้เลยโธ่ดีใจมากเลยเนี่ยเจ้ามาต่างๆนานาแสดงความดีใจเอาตรงไหนก็ได้ยกเว้นไว้ที่วังที่เราอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละเอาตรงไหนก็ได้มโหสถก่อนที่จะไปดูที่สำหรับที่จะสร้างพระราชวังให้พระเจ้าวิเทหราชในกรุงปัญจาลานี่ก็เรื่องกับพระเจ้าจุลนีก่อนว่าเนี่ยคนที่หม่อมฉันเอามาสำหรับสร้างเรือนสร้างไรสังเกตเห็นดูว่าที่ตรงบันไดที่จะขึ้นมาสู่ปราสาทของพระองค์เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนจะแบบยุบลงไปสักหน่อยหนึ่งนี่หม่อมฉันมีช่างอยู่จะให้ซ่อมให้โอเคไหมพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็แบบต้องการจะเอาใจโมโหสดด้วยไงแล้วก็ในความที่ว่าจะให้อยู่ในเงื้อมือของตัวเองก็จึงอนุญาตไปให้ทำให้มันมีสัดส่วนเหมาะสมตรงบริเวณบันไดทางขึ้นที่จะมาสู่ปราสาทของพระเจ้าจุลนีแต่ว่ามโหสถที่ว่าจะมาซ่อมให้เนี่ยไม่ได้ซ่อมนะผู้ฟังคือจะทำทางขึ้นอุโมงค์ต่างหากโดยข้ออ้างที่มาใช้ก็คือว่าไอ้หน้ากว้างของบันไดเนี่ยมันกว้างเกินไปเวลาก้าวเท้าเนี่ยมันยากคือเวลาบันไดที่เขาจะทำรูๆใหญ่ๆยาวๆก็จะทำสโลปให้มันน้อยหน้าบันไดเนี่ยกว้างๆไม่ใช่ว่าเดินก้าวเดียวแล้วก็ขึ้นอีกขั้นหนึ่งได้อาจจะต้องเดินก้าวครึ่งหรือสองก้าวหมอสดก็เอาข้ออ้างตรงเนี้ยมาขออนุญาตทำใหม่โดยการทำทางขึ้นของหมอสดเนี่ยก็ลื้อบันไดเดิมออกใช่ป่ะกันแผงกันอะไรขึ้นเสร็จแล้วขุดลงไปตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทำเป็นช่องเอาไว้เอาไม้กระดานปูเอาไว้แบ่งเป็นสัดส่วนที่ว่าถ้าพอขุดอุโมงค์มาถึงจุดนี้บันไดเนี่ยมันจะไม่ถล่มลงมาโดยการเอาคานไม้เนี่ยมาวางรับน้ำหนักเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำบันไดอีกอันหนึ่งปิดทับเอาไว้ทำเป็นทางเข้าอย่างดีตรงบริเวณที่เป็นบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทของพระเจ้าจุลนีช่างที่ทำงานด้วยก็เป็นคนของมโหสถนี่แหละทำกันอยู่จนถึงเย็นด้วยนะถึงจะเสร็จเรียบร้อยสัดส่วนของบันไดที่ทำออกมาก็ดูเหมาะสมงดงามคือ9 9เดียวแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นอีกขั้นต่อไปได้เลยคือมีสโลปที่ชันขึ้นนิดนึงแล้วก็เผื่อระยะเอาไว้ให้ตรงลานตรงนั้นเป็นทางเดินราบๆธรรมดาส่วนข้างใต้เนี่ยเป็นทางเข้าออกอุโมงค์เตรียมเอาไว้แล้วพระเจ้าจุลนีมาเห็นแล้วก็เข้าท่าดีนะดีไซน์แบบนี้งดงามดีแต่หารู้ไหมว่าข้างใต้เนี่ยเป็นทางออกเพื่อที่จะไปสู่อุโมงค์ของตนนี่เป็นทางเข้าทางออกทางที่หนึ่งท่านผู้ฟังอยู่ที่บันไดปราสาททางขึ้นของพระเจ้าจุลนีเลยพอเตรียมทางเข้าออกอุโมงค์เสร็จแล้วต่อไปก็มาคุยถึงพื้นที่ที่จะทำการสร้างปราสาทของพระเจ้าวิเทหราชคือจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้พระราชาที่จะมาแต่งงานกันกับลูกสาวของพระเจ้าจุลนีเนี่ยจะให้อยู่ตรงไหนถึงจะเหมาะเพราะว่าข้าราชบริพารอะไรต่างๆมันก็มากเป็นถึงระดับพระราชามันก็ได้มาแค่คนสองคนยังจะต้องมีพนักงานเครื่องสงฆ์พนักงานอาหารพ่อครัว ทหารอะไรต่างๆอีกพระเจ้าจุลนีก็บอกเอาตรงไหนก็ได้ในเขตพระราชฐานนี่ก็ออกจะกว้างขวางยิ่งถ้าในนครปัญจาลทั้งหมดนี่ก็เอาตรงไหนก็ได้ยิ่งออกจะกว้างขวางไม่มีปัญหาเลยยกเว้นตำแหน่งที่เราอยู่เท่านั้นแหละโมโสก็จึงบอกว่าเอ๊ถ้าเผื่อว่าจะเอาจุดที่มีพวกพระบรมสารีริกธาตุอยู่เนี่ยเขาก็จะมีปัญหานะจะได้หรอจริงหรอพระเจ้าจุลนีก็อนุญาตไม่มีปัญหาให้เขาเอาได้เลยคือเพราะว่าตัวเองเนี่ยคิดอยู่ในใจอยู่แล้วไงว่าเฮ้ยทำๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะตายอยู่แล้วไงตายเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเรือนที่มันทำนั่นแหละมาให้พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆมอสก็จึงทูลพระเจ้าชนนีว่าโอ้ยถ้าบอกว่าข้าพระองค์จะเอาเรือนของเขาแล้วอาจจะเกิดเรื่องราวทะเลาะกันกับพวกคนนับใช้บ้างคนนั้นคนนี้บ้างถ้าเขาว่าเข้าให้หรือทำอะไรยังไงจะให้ข้าพระองค์ทำยังไงพระราชาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปใส่ใจคนพวกนั้นให้เอาได้เลยถือว่าเราอนุญาตแล้วให้อ้างชื่อเราได้เลยมอสก็จึงทูลว่าถ้าพวกนั้นเนี่ยเขามากราบทูลพระองค์อยู่เรื่อยๆมาเซาซีคอยรบเร้าเนี่ยมันจะเป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาทแต่งั้นเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยจะเอาคนของข้าพระองค์เนี่ยมารักษาประตูปราสาททางขึ้นนี้เอาไว้โอเคไหมพระราชาก็อนุญาตเลยโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจละว่าการที่จะมาให้ดูแลทางขึ้นเนี่ยก็คือดูแลตรงทางเข้าออกอุโมงค์ในโดยส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นๆมาทูลข้อมูลอะไรต่างๆกับพระเจ้าจุลนีให้ทหารคนตัวเองนี้เนี่ยมาป้องกันเอาไว้ตรงทางเข้าออกปราสาทของพระเจ้าจุลนีนั้นมโหสถก็เอาข้ออ้างในความที่ว่าต้องการให้พระราชานั้นเกิดความพอใจสำราญพระราชาฤทัยก็จึงให้คนเฝ้าไว้ให้ในวันนั้นก็จึงเตรียมการละเรือนหลังแรกที่จะไปเอาก็เอาเรือนของพระราชมารดาของพระเจ้าจุลนีนลากรนั่นคือพระนางสลักเทวีโดยพอไปถึงเรือนของพระนางสลักเทวีทุกฝั่งไม่ได้ต้องทำอะไรมากไปถึงหน้าเรือนแล้วมโหสถนี่ก็ยืนทำท่าทำทางออกแบบนั่นนี่ใช่ไหมชายคนหนึ่งนี่ก็สั่งการเลยเอาลื้อตรงประตูนี่ออกถอนต้นไม้นี่ออกแล้วก็เอาอิฐพวกนี้ทุบเลยเอ้าพระนางสลักเทวีนี่ก็งงเลยเอ้าใครนี่มาทุบบ้านฉันจะมารื้อเรือนอะไรได้ไงมโหสถนี่ก็ดูแบบดูอะไรอยู่บอกว่าเนี่ยจะเอาตรงนี้ทำเป็นเรือนของพระเจ้าวิเทหราชเรือเป็นเรือนหอหลังใหม่พระนางสลักเทวีก็ว่าเอาก็เอาเรือนนี้ก็ได้ไม่ต้องสร้างใหม่เอาเรือนนี้เลยอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เพราะว่าคนเนี่ยมีมากแล้วพ่อครัวล่ะแล้วคนเฝ้าล่ะแล้วพนักงานเครื่องสงล่ะแล้วพวกที่เตรียมเสื้อผ้าล่ะจะอยู่ยังไงเรือนนี้มันเล็กเกินไปเดี๋ยวจะสร้างใหม่ให้นางสลักทีวีไม่ได้ก็นี่มันเรือนฉันจะมาทุบอะไรก็ไปเอาที่อื่นสิโอ้ตรงนี้นี่มันตำแหน่งห่วงจุ้ยมันดีเดี๋ยวมีพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้มีพระอาทิตย์ตกตรงนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาก็ขึ้นทางทิศตะวันออกบาทมันฝังมันก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นแหละแต่ก็ข้ออ้างเท่านั้นโอ้ทิศทางลมเป็นอย่างนี้มาดีนี่แหละเดินตรงนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดแล้วไม่ได้จะมาเรือนฉันได้ไงเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องพระเจ้าจุลนีพอเดินทางไปโมโหสถก็ไม่แคร์ทุกฝั่งไปก็ไปได้รับอนุญาตมาแล้วใช่ไหมล่ะก็ลื้ออิฐออกเอารั่วออกเอาถอนหญ้าออกพระนางสลักเทวีนี่ก็เดินทางไปหาพระเจ้าจุลนีเลยพอไปถึงปุ๊บทหารที่มโหสถวางไว้ทุกฝั่งไม่ให้ขึ้นเอาหอกมากั้นเอาไว้เลยไม่ได้ห้ามเข้านี่ฉันเป็นพระนางสลักเทวีเป็นพระราชมารดาเป็นพระราชจุลนีนะทำไมจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วนี่พวกเจ้าเป็นใครเป็นทหารของมโหสถไม่แคร์ไม่ฟังยังแบบจะเอาหอกขู่ด้วยซ้ำยังแบบผลักออกมาด้วยซ้ำโอ้ยทำไมจะไปพบลูกตัวเองก็ยังพบไม่ได้ไม่ได้ยังถูกใช้กำลังขู่กลับมาอีกถูกผลักให้ล้มลงอีก โอ้ยทำไมทำกันถึงขนาดนี้แล้วบ้านนี่ก็กำลังถูกรื้ออยู่ด้วยเวลามันก็งวดเข้างวดเข้าคือหมายถึงว่าบ้านมันจะไม่เป็นบ้านนะจ๊ะสิก็เลยรีบไปกลับไปสู่เรือนของตัวเองมโหสถนี่ก็ทำทีเป็นดูแบบดูอะไรนะหัวหน้าคนงานของมโหสถที่วางเอาไว้เนี่ยก็สั่งการคนนั้นคนนี้พนักสลักทีวีก็จึงมาคุยกับหัวหน้าคนงานคือไม่ให้ได้คุยกับมโหสถโดยตรงละเพราะว่ามโหสถนี่ไม่เอนเตอร์เทนด้วยไม่คุยด้วยไม่ประชุมด้วยดูแลแบบแรงต่างอย่างเดียวส่วนคนงานนี่ให้ไปคุยกับหัวหน้าคนงานคนนั้นก็แล้วกันแต่หัวหน้าคนงานของโมโหสถเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วเห็นฟังโดยถ้าเขามาคุยนะก็บ่ายเบี่ยงนั่นนี่ก่อนสักสองสามครั้งจนสุดท้ายนี่พระนั่งสลักเทวีเนี่ยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวฉันจะเอาเบี้ยให้สินบนให้สัก 100,000 กหาปณะแล้วไปเอาที่อื่นทำเป็นบ้านเป็นเรือนซะหัวหน้าคนงานบอกว่าไม่ได้พระนางนี่โมโหสถนี่ก็ดูแบบอยู่นะเจ้าก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเอาเงินไปแสนหนึ่งจากการเรียบร้อยท่านอย่าไปบอกใครนะว่าผมนี่รับสินบนท่านมานี่แต่ว่ามันก็จะมีมุมอื่นนะที่มันก็จะดีอยู่เหมือนกันแหละใช้งานได้อยู่พระนางก็บอกว่าโอ้ยฉันจะไปบอกคนอื่นทำไมว่าฉันให้สินบนแกถ้าคนอื่นรู้ว่าฉันให้สินบนนี่ละสิมันยิ่งจะน่าอายสิกว่าไปไปหัวหน้าช่างนี่ก็รับเงินมาแล้วใส่กระเป๋าใช่ปะทำทีไปคุยกับโมโหสถเออพยักหน้ากันเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเก็บของออกจากที่นี่ไอ้ต้นไม้ที่ถอนไว้ก็เอากลับไปที่เดิมหยิบอันไหนที่เลือกมาแล้วก็โปะกลับเข้าเหมือนเดิมพระนางสลักเทวีนี่ก็โล่งเลยโอ้ยบ้านฉันไม่ถูกรื้อแล้วกระเป๋านี่ก็โล่งลงไปด้วยนะโล่งลงไปแสนหนึ่งฝ่ายโมโหสถได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วต่อไปไปไหนก็ไปบ้านของอาจารย์เกวัตตะนั่นแหละทำเหมือนกันเลยเป๊ะเลยทำทีเป็นจะรื้อบ้านเขาตั้งแต่บันไดขึ้นไปก่อนเอาบันไดนี่แหละก่อนตรงไหนเป็นไม้ถอดตะปูตรงไหนเป็นอิฐรื้ออิฐสกัดออกตรงไหนเป็นต้นไม้ถอนออกอาจารย์เกวัตตะว่านี่จะมาทำอะไรเนี่ยเอานี่จะทำเป็นเรือนหอของพระเจ้าวิเทหราชกับนางจันทีโอ้ยก็ที่ทางมีเยอะแยะทำไมไม่ไปเอาตรงนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดแล้วดูตามแบบโมโหสถนี่ก็ยืนแอคท่าอยู่จุดหนึ่งนะฝ่ายหัวหน้าคนงานนี่ก็ลุยทำตามขั้นตอนอาจารย์เกวัตตะไปหาพระเจ้าจุลนีเพื่อที่จะคอมเพลนเรื่องนี้ไม่ได้เข้าอ่ะเพราะว่าทหารที่โมโหสถวางไว้ถูกผลักไสดันกลับมาด้วยซ้ำสุดท้ายทำไงคนงานก็กำลังรื้อบ้านตัวเองแล้วนะก็ต้องยัดเงินให้เขาติดสินบนได้เงินมาอีกแสนหนึ่งจากอาจารย์เกวัตตะทำทีเป็นคุยนิดหน่อยกับโมโหสถแล้วก็ไปต่ออีกไปในเรือนของพระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นไปเรือนของอมายคนนี้ไปทำทีอย่างเงี้ยทุ่มฝังจนได้สินบนมาคนละแสนละแสนละแสนจนได้เงินเนี่ยก็ห้าโกดด้วยนะทุ่มฝังในเรื่องก็ว่าไว้หนึ่งโกดมันก็สิบล้านใช่ปะ9โกดนี่คือ90ล้านก็หมายความว่าต้องไปทำแบบเนี้ยตั้ง900คนหรอถึงจะได้เงิน9โกดข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าบางคนก็อาจจะได้มากบางคนก็อาจจะได้น้อยอย่างเงี้ยนะอาจจะไม่ถึง900คนแต่อาจจะเป็นหลายร้อยคนเพราะว่าพระบรมวงศานุวงศ์ในที่นั้นก็จะมากอยู่ทั้งอำมาตย์ด้วยอะไรด้วยได้เงินมา9โกดคือ90ล้านคือหากินแบบนี้นะโมโหสถเนี่ยทุกฝั่งคิดดูโพธิสัตว์นี่หาเงินมาเพื่อทำอะไรก็เพื่อที่จะสร้างอุโมงค์นี่แหละเอาเงินของพวกปัญจาละสร้างอุโมงค์ในเขตนครปัญจาละเพื่อให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยหนีได้เออฉลาดมากทุกฝั่งเอาเงินเข้าสร้างอุโมงค์พอได้ทั้งเงินเรียบร้อยแล้วก็เลยกลับมาหาพระเจ้าจุลนีทุกฝั่งกราบทูลบอกว่าเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วในทั้งเขตเมืองไม่ใช่แค่พระราชฐานอย่างเดียวนะทั่วทั้งเมืองปัญจาละเลยเนี่ยโอ้มันคนเยอะทั้งของเยอะอะไรต่างๆคิดว่าสร้างในที่นี้ไม่เหมาะหรอกก็พระองค์เนี่ยจะสร้างเขตนอกเมืองปัญจาละก็แล้วกัน สร้างเป็นพระราชวังของพระเจ้าวิทิหราชอยู่ก่อนที่จะเข้าเมืองแล้วก็ทำเป็นอีกเหมือนกับเมืองหนึ่งขึ้นมาเมืองน้อยๆเป็นวังเป็นเมืองน้อยๆขึ้นมาอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคากับเมืองปัญจาลนี่แหละแต่จะให้ค่อนมาทางเมืองปัญจาลสักหน่อยนึงกราบทูลอย่างนี้โอ้พระเจ้าจุลนีนี่ก็ดีใจมากท่านผู้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพอถึงเวลามันชุลมุนชุลเกกันนี่นะทหารนี่บุกเข้าจะฆ่าจะตีแล้วถ้าอยู่ในเขตวังนี่มันจะลำบากหรือถ้าอยู่ในเขตเมืองบางทีประชาชนอื่นทั่วไปอาจจะได้รับความเดือดร้อนอยู่เขตนอกเมืองดีกว่าในโมโหสถเนี่ยไปสร้างวังอยู่เขตนอกเมืองไปแต่ยังไม่ต้องไปถึงแม่น้ำคงคาปานนั้นมันไกลไปเอาอยู่ระหว่างแม่น้ำคงคากับกรุงอุตรปัญจาละคนมาทางเมืองซะหน่อยนึงเอาตรงนั้นแหละเหมาะสมก็จึงขออนุญาตว่าจะสร้างที่นอกเมืองแล้วมโหสถเนี่ยก็จึงกราบทูลต่อไปว่าในเวลาที่ทำการสร้างเมืองที่นอกเขตพระนครเนี่ยเรือเป็นงานก่อสร้างเนี่ยถ้าบอกว่าพวกชาวบ้านจะไปหาของป่าไปเที่ยวเก็บสิ่งของบริเวณนั้นเดี๋ยวมันจะได้ทะเลาะกันก็ขอว่าชาวเมืองเนี่ยอย่าได้ไปบริเวณนั้นแล้วในการสร้างเมืองเนี่ยก็ต้องไปตัดไม้ในป่าคือต้องใช้พวกช้างพวกอะไรพวกนี้ช้างของข้าพระองค์เนี่ยก็ชอบเล่นน้ำบางทีตอนไปเล่นน้ำเนี่ยอาจจะทำให้น้ำขุ่นนะถ้าชาวบ้านก็มาคอมเพลนมาบ่นว่าทำไมตั้งแต่โอ้สดมาน้ำขุ่นต่างๆก็ขอให้ทราบไว้ว่ามันเป็นแบบนี้พระราชาก็จึงให้ออกประกาศทั่วฟังไปในทั่วนครปัญจาลว่าเอ้าใครอยากได้ไปบริเวณที่กำลังสร้างเมืองใหม่ของโมโหสถนั้นถ้าไปเนี่ยจะถูกปรับ 1,000 กาปณะนะพอทำความตกลงเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วโมโหสถก็กราบทูลลาออกจากพระนครมาสร้างเมืองใหม่พระนครใหม่ในจุดที่กำหนดไว้โดยให้ทำเป็น3ส่วนบุฟังหรือถ้าเราไล่จากในกรุงปัญจาละที่พระราชวังของพระเจ้าจุลนีออกมาจุดนั้นเนี่ยเป็นทางเข้าออกอุโมงค์จุดที่1จุดที่2 ออกมานอกเมืองเป็นพระราชวังใหม่ที่มโหสถจะสร้างขึ้นนี่มีทางเข้าทางออกทางที่2ขุดต่อไปอีกจุดที่3เป็นฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งนี้ที่อยู่ฝั่งเดียวกับเมืองปัญจาละเป็นทางเข้าออกอุโมงค์จุดที่3แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นทางลับให้มีแค่หมู่บ้านเล็กๆเอาไว้ไม่ได้ทำเป็นเมืองเป็นอะไรขึ้นแล้วก็แบบซ่อนอยู่มุมหนึ่งให้เป็นทางออกขึ้นแล้วก็มีท่าเรือเตรียมเอาไว้อุโมงค์เนี่ยมาสุดที่นี้แต่ว่าการเดินทางมันยังไม่จบไงเพราะว่าออกจากอุโมงค์แล้วก็ต้องมาขึ้นเรือต่อแล้วก็ไปขึ้นม้าต่อใช่ป่ะจุดที่เตรียมไว้ต่อไปก็คือหมู่บ้านฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นของแม่น้ำคงคาที่จะเป็นฝั่งที่เดินทางกลับไปสู่กรุงมิถิลาโดยฝั่งโน้นทำเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าคนรู้จักกันเลยล่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นมาหน่อยชื่อว่าหมู่บ้านคัคคลิเป็นหมู่บ้านที่ลงไปทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาคือถ้าบอกว่าออกมาจากอุโมงค์ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งเดียวกับเมืองปัญจาละแล้วก็ล่องตามน้ำเลยล่องตามน้ำไปสักโยชน์หนึ่งนี่แหละเราไปขึ้นฝั่งโน้นคือไม่ได้พายเรือให้มันยากพายไปข้างหน้าอย่างเดียวกระแสน้ำพัดไปมันก็จะไปตกที่หมู่บ้านคักคลิมีท่าเรือขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็ค่อยขึ้นช้างขึ้นม้าตามที่โมโหสถได้เตรียมไว้เป็นหมู่บ้านเป็นพักจนถึงเมืองวิเทหราชนี่คือเตรียมการทางหนีเอาไว้ก่อนแบบนี้เลยนะโดยทางนี้เนี่ยเป็นทั้งทางอุโมงค์ทางเรือแล้วก็ทางรถกลับมาที่การสร้างอุโมงค์ท่านผู้ฟังที่ตรงนี้แหละที่ว่าเป็นงานยากพวกช่างไม้ท่านผู้ฟังที่โมโหสถตั้งแต่ก่อนข้ามแม่น้ำมาเมืองปัญจาละเนี่ยได้ให้ช่างไม้300คนเดินทางขึ้นไปทางตอนบนของแม่น้ำคงคาต่อเรือขึ้น300ลำนำไม้ชนิดเบาขึ้นเรือมา ก็ล่องเดินทางมาถึงพอดีก็มานั่นแหละมาสร้างเป็นเมืองโดยเมืองที่โมโหสถสร้างขึ้นอยู่ระหว่างริมฝั่งแม่น้ำคงคากับเมืองปัญจาลานั้นก็สร้างเป็นลักษณะแบบอยู่ชั่วคราวนะทุกฝั่งจึงใช้ไม้เนื้อเบาแล้วก็เพื่อที่จะให้คนมาง่ายเรือที่มาเนี่ยก็ให้ซ่อนเอาไว้นะไม่ให้เห็นไว้สำหรับเตรียมเป็นทางหนีเฉยทีนี้ดินอะไรต่างๆที่ขุดขึ้นกุโมงเนี่ยมันเป็นทั้งสองช่วงนะมีทางเข้าออกสามทางเป็นสองช่วงดินเนี่ยมากมายเลยคนงานที่ขุดเนี่ยเป็นพวกนักโทษที่เอามาจากเรือนจำในฝ่ายของมิถิลาต้อง 6,000 คนนู่นนะทุกฝั่งเข้าออกขุดอยู่ปัญหาของการขุดอุโมงก็คือว่าเอาดินไปทิ้งที่ไหนดินจะไปทิ้งที่ไหนก็ไปทิ้งในแม่น้ำคงคานั่นแหละก็ทำให้แม่น้ำคงคาขุ่นไงแม่น้ำคงคาพอขุ่นขึ้นขุ่นขึ้นเพราะว่าดินมันเอาไปทิ้งมากขึ้นมากขึ้นชาวบ้านก็เริ่มคอมเพลนบ่นว่าเอ๊ะเนี่ยตั้งแต่มโหสถมาเนี่ยทำไมน้ำมันขุ่นขึ้นเนี่ยไม่มีน้ำใสกินอะไรต่างคำร้องเรียนนี่ก็ไปถึงพระเจ้าจุลนีล่ะพระเจ้าจุลนีก็แจ้งไว้ตามที่มโหสถบอกว่าเออเนี่ยมันมีช้างนะที่เขาไปสำหรับเอาไม้มาแต่ว่าเรื่องช้างเอาไม้เนี่ยมันจบไปตั้งแต่ให้ช่างไม้ไปเอาไม้มาแล้วไงเพื่อที่จะไม่ให้ส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นภาระอีกแต่เอาเฉพาะดินที่มาทิ้งแม่น้ำนี่แหละมันจึงทำให้น้ำมันขุ่นขึ้นพอบ่นมากเข้ามากเข้าทุกฝั่งดินมันก็ยังไม่หมดไงสักประมาณ2ใน3นี่แหละของดินที่ขุดขึ้นจากการทำอุโมงค์ทั้งหมดไปทิ้งในแม่น้ำคงคาอีก1ใน3เนี่ยพอสายรายงานมาว่าโอ้ประชาชนนี่เริ่มคอมเพลนมากขึ้นแล้วนะทำไงดีเรื่องร้องเรียนนี่มันมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเอางี้ละกันมันมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนตมอยู่บริเวณหนึ่งในป่าแห่งนั้นก็เอาพวกหินคือบางทีขุดอุโมงค์ไปมันก็ไปเจอหินนะทุกฝั่งก็ต้องสกัดหินออกเอารากไม้คือแน่นอนว่าข้างใต้ดินมันก็มีรากไม้แล้วก็เอาพวกเศษกรวดต่างๆไปเทบริเวณที่เป็นตมนั้นซะมันก็จมลงไปคือไม่ได้เป็นกองดินผนินให้คนอื่นเขาสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมมีพื้นที่อะไรแบบนี้แต่ว่าพวกดินพวกหินรากไม้ต่างๆก็จมลงไปในบริเวณขี้ตมนั้นไม่ได้เอาไปทิ้งแม่น้ำคงคาเหมือนเก่าเพื่อที่จะไม่ให้เป็นพิรุธไม่ให้ชาวบ้านในคอมเพลนมากขึ้นแล้วเวลาที่เอาหินเอาดินอะไรต่างๆไปทิ้งเนี่ยนะทุกฝั่งไม่ได้เอาแบบว่าใส่รถสิบล้อหรือว่าเกวียนไปทิ้งให้คนอื่นเห็นนะคือเอาหนังมาทำเป็นถุงใส่ดินเอาไว้แบกขึ้นเกวียนแอบไม่ให้คนรู้ว่าในเกวียนนั้นมีอะไรเอาไปทิ้งในแม่น้ำคงคาหรือไปทิ้งในบริเวณที่เป็นขี้ตมแบ่งที่บ้านเนี่ยคนเนี่ยไม่รู้เลยทั้งฝั่งว่าทำอะไรกันเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็ไม่กล้าไปที่นั้นกลัวจะถูกปรับ 1,000 แล้วก็ร่องรอยการก่อสร้างอะไรที่เป็นพเนินดินก็ไม่มีน้ำขุ่นนิดหน่อยก็บอกว่าเป็นช้างมาแอบเล่นการกระทำสร้างอุโมงค์ของโมโหสถเนี่ยไม่มีใครรู้เลยอันนี้ในท้องเรื่องเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นบุญญาธิการของโพธิสัตว์ที่ว่าเวลาตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วมันก็ค่อนข้างจะราบรื่นประสบความสำเร็จได้ดินบางส่วนที่ขุดขึ้นมานั้นท่านผู้ฟังก็ไปฉาบทาเป็นฝาเรือนบ้างเอาไปก่อกำแพงบ้างทำกิจอื่นๆอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จสับสร้างเป็นนครขึ้นมาเอาโครงการนี้ทั้งหมดท่านผู้ฟังที่ไล่มาจากใต้ดินก่อนเลยนะเป็นมหาอุโมงค์เนี่ยมีทางเข้าทางออกอยู่3แห่งอย่างที่ว่าอยู่ที่ฝั่งของเมืองปัญจละทางที่1อยู่ที่ตรงใต้บันไดทางขึ้นปราสาทของพระเจ้าจุลนีทางที่2อยู่ที่พระราชวังใหม่ที่สร้างขึ้นทางที่3เนี่ยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นโดยภายในอุโมงค์ดูฝั่งมีจุดหนึ่งที่จากทางเข้าออกที่สองที่เมืองที่สร้างใหม่ใต้นั้นเนี่ยทำเป็นพระราชมณฑลคือทำเป็นเหมือนท้องพระโรงขึ้นสูง18ศอกไม่ใช่แค่สูงยังกว้างด้วยภายในท้องพระโรงพระราชมณฑลนี้ก็ยังมี อุโมงคือถ้ำเข้าไปเล็กๆอีกทั้งหมดกว่า100อุโมง100ห้องโดยเป็นห้องใหญ่ก็มี80ห้องห้องเล็กก็มีอีก64ห้องโดยแต่ละห้องละห้องมีประตูที่ทำเป็นกลไกเอาไว้ด้วยว่ากดปุ่มตรงนี้สับกลไกนี้ประตูทั้งหมดนี้ก็จะเปิดออกกดปุ่มตรงนี้สับกลไกนี้ประตูทั้งหมดก็จะปิดเข้าแล้วประตูใหญ่เลยที่เข้าสู่พระราชมณฑลเนี่ยโอ้สูงใหญ่สูง18ศอกทำเป็นวงกบอะไรอย่างดีและภายในเนี่ยก็มีโคมไฟด้วยนะท่านฟังโคมไฟเนี่ยตลอดสองข้างของอุโมงค์ตั้งแต่ทางเดินมาจากในเมืองปัญจละจนถึงเมืองใหม่ที่สร้างเข้าสู่พระราชมณฑลใหม่อยู่ใต้ดินนี้จนออกไปถึงริมฝั่งคงคาเนี่ยมีไฟอยู่ทั้งสองข้างไฟเนี่ยเป็นการต่อวงจรแบบอนุกรมคือสับกดปุ่มหรือกดสวิตช์ทักจุดใดจุดหนึ่งไฟนี่ก็ติดขึ้นพอกดอีกปุ่มหนึ่งไฟนี่ก็หายไปคือข้าพเจ้าพูดเปรียบเทียบเนี่ยให้เหมือนในสมัยปัจจุบันนะท่านฟังแต่สมัยก่อนมันก็จะต้องเป็นพวกการใช้คบเพลิงซึ่งเขาก็จะออกแบบดีไซน์ไว้ให้สามารถจุดติดขึ้นโดยการปรับกลไกนี้พอปรับกลไกอีกอันหนึ่งไอ้ที่จุดติดไว้มันก็จะมีที่ดับไว้เปิดปิดไฟได้แบบอนุกรมด้วยกลไกที่โมโหสถนั้นได้ออกแบบไว้ทั้งประตูทั้งทางเข้าทั้งแสงสว่างยังไม่ใช่แค่นั้นฟังอันนี้คือมันทางด้านวิศวกรรมใช่ไหมทางด้านจิตรกรรมทางด้านความสวยงามทางด้านความวิจิตรพิสดารก็มีด้วยโดยในแต่ละห้องละห้องเนี่ยที่ว่าทำเป็นเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปเป็นห้องเล็กก็มีห้องใหญ่ก็มีทำไว้เป็นสำหรับห้องบรรทมทุกฝั่งเพื่อไว้เป็นห้องพักได้โดยในห้องบรรทมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนี่โอ้จัดไว้อย่างดีมีที่นอนมีเสวตราชัดก็ว่าเสวตราชัดเนี่ยคือหมายถึงเครื่องหมายของความเป็นกษัตริย์นั่นแหละเพื่อที่ใช้พวกกษัตริย์ที่เข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าโอ้นี่มันเป็นสถานที่วิจิตรพิสดารมีความสบายใจมีความโล่งใจไว้จัดพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่คือนี่เป็นแผนที่โมโหสถวางไว้ชั้นที่3จึงดีไซน์ออกมาไว้เป็นแบบนี้ในแต่ละห้องละห้องนอกจากเป็นที่นั่งได้เป็นที่นอนได้ยกเสบตรชัดขึ้นยังมีรูปปั้นมีรูปเขียนที่งดงามมากเขียนไว้เป็นรูปสตรีถ้าบอกว่าดูแสงสลัวๆเนี่ยคิดว่าหญิงงามจริงๆอ่ะจนต้องเข้าไปจับดูโอ้นี่มันรูปปั้นนะเนี่ยเพราะว่าแสงมันไม่ได้สว่างไงทุกฝั่งแล้วก็ช่างเขียนนักเขียนนักปั้นเนี่ยโอ้เขาเก่งมากงานจิตรกรรมนี้ไม่ใช่แค่ว่าในห้องพักทั้ง80ห้องใหญ่64ห้องน้อยแม้แต่ในท้องพระโรงที่เป็นพระราชมณฑลตลอดจนถึงทางเดินทั้งหมดเลยนะทุกฝั่งเขาเขียนเป็นภาพไว้อย่างวิจิตรพิสดารที่ผนังทั้งสองข้างเลยเป็นเรื่องราวของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีเท้าสกเทวราชมีหมู่นางเทพอับสอนอยู่แวดล้อมเขาซีเนรุมีมหาสมุทรสาครทั้งสี่ทวีปป่าหิมพานต์สาโนดาษดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหล่าสัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์ด้วยเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาอีกเพดานนี่ก็ยังประดับไว้ทำเป็นเหมือนกับเอาปูนมาปั้นเป็นช่อเป็นลายดอกเป็นลายพวงมาลัยหรือท้องพระโรงเนี่ยมันก็ต้องสวยงามเป็นพิเศษใช่ไหมส่วนตามทางเดินเนี่ยมีลวดลายเป็นบางทีก็เล่าเรื่องในเมืองวิเทหะบ้างรูปตลาดจุดนั้นรูปคนค้าขายเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างอยู่เป็นจิตรกรรมฝาผนังตามบริเวณทางเดินพื้นอย่างอีกตัวฝั่งพื้นเนี่ยก็เอาทรายที่มาจากแม่น้ำคงคาเป็นทรายสีเงินเนี่ยนะมาเทราดเอาไว้ทั้งหมดเลยเพื่อให้มันเดินแล้วก็นุ่มเท้าไม่มีเสียงดังแล้วยังเป็นการเพิ่มแสงสว่างแล้วก็มีความสวยงามด้วยตีงานเฟสแรกในการทำอุโมงค์แล้วก็พระราชมณฑลงานเฟสที่สองคืองานบนดินทำเป็นเมืองตะบูฝัง ที่ว่าบนเมืองนั้นน่ะก็มีทั้งกำแพงเมืองคูน้ำคูแห้งกำแพงก็สูงมีซุ้มประตูมีสระโบกขรณีมีโรงช้างโรงม้าเฟสสองนี่คือข้างบนเนี่ยก็เป็นพวกช่างไม้ที่เอาเรือต่อมาล่องมาตามแม่น้ำคงคามาถึงก็สร้างงานเฟสสองข้างบนดินงานทั้งใต้ดินขุดอุโมงค์งานทั้งบนดินสร้างเมืองทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ฟังทำอยู่4เดือนด้วยกันทบทวนอีกนิดหนึ่งนะท่านฟังคือแผนการทั้งหมดที่ว่าทำอยู่4เดือนเนี่ยมันประกอบด้วยอุโมงค์ที่เป็นทางเข้าออก3ทางเวลาทางหนีมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งนี้แล้วก็ต่อด้วยเรือไปขึ้นฝั่งแม่น้ำคงคาฝั่งโน้นแล้วก็ต่อด้วยรถม้าหมดแรงเมื่อไรมีหมู่บ้านรองรับเปลี่ยนม้าใหม่ขึ้นไปขึ้นไปจนถึงเมืองวิจัยได้นี่คือแผนการที่โมโหสถเตรียมไว้โดยมีการขุดอุโมงค์ไว้รองรับพอ4เดือนสร้างเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งก็ถึงเวลาทูลเชิญพระเจ้าวิจัยราชเนี่ยมาได้แล้วทรงสารไปเลยโมโหสถทูลเชิญพระเจ้าวิทยาราชว่าพระนครเนี่ยสร้างเสร็จแล้วขอเชิญพระองค์เนี่ยมาได้เลยพระเจ้าวิทยาราชนี่ก็พร้อมด้วยเหล่าเสนาทั้งหมดก็มีบัณฑิตทั้ง4คนมีอาจารย์เสนากะเป็นหัวหน้าด้วยแหละมาด้วยเดินทางไปพอเดินทางไปถึงทุ่งฝังคนนี่ก็มาเยอะใช่ปะแล้วก็เดินทางเป็นการเดินทางไกลมาถึงนี่ก็เหนื่อยกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางข้ามแม่น้ำนี่มันก็จะต้องขึ้นเรือลงเรือยังทั้งต้องสวนกับกระแสน้ำขึ้นมาถึงพวกไพร่พลของพระเจ้าวิจัยนี่ก็เหนื่อยกันมากเมืองที่สร้างใหม่นี่ก็มีพื้นที่อะไรต่างๆรองรับรับรองทั้งคนทั้งของทั้งกระจายบริพารอะไรต่างๆกันให้อยู่สบายพอมาถึงแล้วก็ให้ส่งสารไปเลยส่งสารไปถึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตบอกว่าพระเจ้าวิทยาราชเนี่ยมาถึงแล้วก็ขอให้โปรดพระราชทานลูกสาวคือพระนางปัญจลจันทีให้มาแต่งงานละตามที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้ส่งสารไปทุกฝั่งคือเรื่องอุโมงค์เรื่องการเตรียมแผนการอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะมีแค่โมโหสถคนเดียวเท่านั้นกับทีมงานที่มาเตรียมการกันก่อนตั้ง4เดือนรู้เท่านั้นพระเจ้าวิทยาราชหรืออาจารย์เสนกะไม่มีใครรู้ที่แน่ๆคือฝั่งปัญจาละเนี่ยไม่รู้เลยเขาส่งสารไปพระเจ้าจุลนีนี่ดีใจมากว่าโอ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วแต่ดีใจเนี่ยไม่ใช่ว่าดีใจจะได้เป็นญาติเป็นอะไรกันนะสันทวะไมตรีเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยถึงสั่งให้กองทัพทั้งหมดที่เตรียมการเอาไว้เนี่ยบุกไปเลยบุกไปล้อมเอาไว้ล้อมเมืองใหม่ที่โมโหสถเนี่ยสร้างเอาไว้โดยกองทัพที่เตรียมการไปเนี่ยนะก็คือได้นัดหมายกับพระราชาทั้ง101พระองค์เอาไว้แล้วส่งสัญญาณกันเรียบร้อยทุกคนบุกมาจากทุกทิศทางมาจุดที่โมโหสถสร้างเมืองใหม่ไว้ตัวพระองค์เองก็มาดักรออยู่ระหว่างเมืองใหม่ที่สร้างกับแม่น้ำคงคาคือเอาชัวร์ว่าถ้าจะหนีต้องหนีทางเนี้ยแต่ฉันจะมาบล็อกทางนี้ไว้ไม่ให้ใครหนีไปได้แน่ตัวเองเนี่ยออกจากเมืองมาแล้วก็มาอ้อมมาอยู่ระหว่างเมืองใหม่กับแม่น้ำคงคานี้ด้วยโดยไพร่พลที่ออกมาเนี่ยคือออกมากันทั้งหมดเมืองเลยเหลือแค่พวกข้าราชบริพารไว้สำหรับรับใช้อะไรต่างนิดหน่อยพวกพระบรมวงศานุวงศ์ที่สำหรับสู้รบนี่ก็ออกมาด้วยเหลือไว้แค่พระนางสลากเทวีพระราชมารดาพระนางนันทาเทวีนี่ก็เป็นภรรยาของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ลูกสาวคือพระนางจันทีแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนี่คือพระปัญจลจันทะคือที่ว่ามีลูกสาวลูกชายลูกสาวนี่ก็ชื่อว่าจันทีลูกชายก็ชื่อว่าจันทะทั้ง4คนเนี่ยก็ให้มาพักอยู่ที่พระราชวังของพระเจ้าจุลนีมารักษาพักเอาไว้พระบาทสงครามจะเกิดขึ้นแล้วก็จึงมาให้เฝ้าระวังเอาไว้4คนนี้ไม่ให้ไปด้วยแต่คนอื่นๆเนี่ยก็ให้ไป พื่อที่จะจับเอาโมโหสถและพระราชาวิเทหราชที่อยู่ทางนอกเมืองนั้นให้ได้ในเอพิโซดหน้าทุกฝั่งเป็นภาคเอ็นเกมแล้วจะปิดจ็อบแล้วจะประเด็จศึกกันแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรความจริงที่จะปรากฏขึ้นทั้งฝ่ายพระเจ้าจุลนีเองฝ่ายพระราชา101องค์เองด้วยฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชด้วยจะคลี่คลายออกในเอพิโซดหน้าดูฟังกองทัพที่ยกมาของพระเจ้าจุลนีเนี่ยมีจำนวนมากถึง18อัคโคพินีคือเท่ากันกับเมื่อปีที่แล้วที่ได้ยกไปบุกกรุงมิถิลาไว้แต่คราวนี้มาจ่ออยู่ปากถ้ำเลยเนี่ยโธ่จะรอดไปได้ไงกองทัพมากมายป่านนี้ไม่ใช่แค่รอดได้ดูฟังยังสามารถที่จะพลิกแก้เกมได้เอ็นเกมได้คือในเอพิโซดหน้านะสรุปว่าในเอพิโซดนี้ทุกฝั่งโมโหสถของเราก็ได้สร้างอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งทางนี้ที่ไล่ใช้เวลาทั้งหมด4เดือนด้วยกันการวางแผนงานวิศวกรรมทั้งงานจิตรกรรมนั้นยังแบบดีมากเลยเรียบร้อยสวยงามเสร็จสมบูรณ์ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชก็เสด็จมาถึงถูกฝ่ายพระเจ้าจุลนีล้อมเอาไว้อีกเหมือนเดิมเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ในเอพิโซดนี้ก็คือว่าคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยต้องฟังจะต้องเตรียมการเอาไว้เสมอมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าในการเตรียมการนี้ต้องมีความรอบคอบมีความรัดกุมมีความไม่หละหลวมเนี่ยเป็นวิสัยของโพธิสัตว์ที่สะสมบารมีไว้สำหรับเป็นพระพุทธเจ้าจึงทำให้เวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมโดยบารมีแบบนี้แหละที่สั่งสมเอาไว้ในแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องแบบคิดรอบคอบรู้ในรายละเอียดเตรียมการเอาไว้ดูอย่างตอนที่จะเอาเศษดินมาทิ้งแม่น้ำคงคาเนี่ยก็รู้แล้วว่าน้ำมันจะขุ่นประชาชนนี่ก็จะต้องมาบ่นแน่นอนก็สร้างข้ออ้างไว้ก่อนว่าช้างต้องมาอาบน้ำหรือพอมันขุ่นมากขุ่นมากก็ต้องมีทางออกทางอื่นก็ไปหาที่ทิ้งดินอื่นๆที่มันจะแก้ปัญหาได้ต้องรู้จักพลิกแปลงแก้ไขสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องราวที่เราเรียนรู้ได้แล้วก็การวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนคือไม่ใช่ว่าพอเรารู้ความจริงกับเปิดเผยความจริงแฉกันออกมานั่นคือไม่ฉลาดจริงแต่คนฉลาดจริงตรงฝั่งเขาวางแผนซ้อนแผนเอาประโยชน์เกิดจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่เป็นประโยชน์ทั้งของฝ่ายตัวเองด้วยไม่มุ่งทำร้ายคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยนี่สำคัญตรงนี้ในช่วงของนิทานบรรณานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร